سورته آل عمران سلورم پارا یو سل یو کم پنزوستم آیت دے 149 نمبر آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی آقابکم فتنقلبوا خاسرین سورت آل عمران کے بیان د سلور مضامین او سورت درې حصے او اول حصہ کې درش په آیاتونو پای کې اثبات توحید او غدر بابونو په شان د سورت بقره د اول حصے دویم حصہ کې اثبات د رسالت او پنزلس خباستونه د اهل کتاب بیان کړو درې مېسا یو کم سل آیاتونو باندې شامل وا پای کې جماعت جوړولو د پاره پنځه اصول پنځه قواعد ذکر کړه یو قاعده داوا چې تاسو د ټولو عقیده به توحید وي دویم دا چې تاسو قانون و قران او سنت وي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دریم قانون داو چا ارکان بفعال وی جماعت کے بدد انکار کئی دعوت بچلئی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او پا دیترے ما قیدے تفصیل کرے رے تاسو بزکا بیان دا دعوت کوئی دا دین با کوئی چو کنتم خیر امت اخرجت لناس او سلورما قیده داوا چه جماعت او پا دین بانی با خرچ کے وما یفعلو من خیر فلن یکفروه او چه کم مال دیو لگا دا غیر اجنب محروم نشئی او پنځم دا غیر رازدار منی سي لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا الا نكاي پتاسو د فساد او لس وجه بیان کړی وي د نو ملګرتیا کولو دا غي سلا بیا د حدود بلد بدر دوا کې په مجمل تفصیل دا غي کړو تا تنویر په کړو چوحد کې تاسو زیات وي خود پنځو کې دو پابند وي شکستو مندو او په بدر کې کم وی خود پینزو قیدو پابند وی نو فتحمو مندو اوس د دې زینا مقاطعات دشمنانو د الله سره کم چې د الله دشمنان دي نو دا غي سره بایکاټ وکي کدی خپلیو کدی پردی په زد با نکلک ولالی نو بایکاټ او تخویف ير اور کوي او واقعات جنگ احد تا اشاره کې دا غي بیان یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان ان تطيعوا الذين كفروا اومنل تاسو دا کسانو کفرو چې کفر کړو کتا سو دا کافر اومنل نو يردوكم على عقابكم نو واپس بګیا غي تاسو لرا على عقابكم په خپل پوند باندې په دې دین نو واپس کی هر کافر دا تمنا او کوشش کوي چزه په طریقه باندې مسلمانان راوالوم د خپل دین نه مرتد کما ګورا کافر کوشش کوي چزه مسلمان کافر کم هندو کوشش کوي چزه مسلمان هندو کم داغه د پاره يهودي کوشش کوي چې مسلمانانو کې يهودت پیلاو کم داغه د پاره چندې کوي مالونه لګي ها جماعتونه جوړه تنظیمونه جوړه په قسمه قسم طریقو باندې او د مسلمانانو د غیر کولو د پاره او د بيدینې د پاره لارې ګوري خو مسلمان مؤمن دا کوشش نه کوي چې زه یو يهودي هغه مسلمان کم د یو سکه او يهودي مسلمان کم الا ماشاءالله ایبا باور او کئم دا غیر پاره صد لا عمل نه جوړه چاند نه جمع کوي تنظیم نه جوړه چلال شو اغیارو کې کارو کو او خلک دین طرف ته راوالو پوجې لو کافر په دې ځونو باندې ډېر کلک دي او غیر په اسلامي ملکونو کې ډېر کارو کو په مال لګولو باندې وطن قلبو خاسرین وبګرځي تاسو تاوانی بل الله مولاكم بلک الله امداد استاسو لري بل الله مولاكم بلک الله امداد استاسو لري او هو خير الناصرين او دا الله دې غره دې امداد کوونکو نه غره امدادي دې او تخويف ورکه اي پالا ځان اوس پارا نو هغه تعالی بهتر دې ابد امداد کوي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب خیر غره دې امداد کوونکو نه دې زکه چې غره کتاب را لګلې دې زکه غره زمانه را لګلوا غره کتاب را لګلې نو زکه غره دې دې امداد والو نه غره کتاب څنګه دی بهتر هوا خیر مما اجمعون ماذا انزل ربكم قالوا خيرا ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا پوشه و رحمت ربك خير مما يجمعون خیر خیر دی انا اعطينا الكوثر كوثر خیر خیر دی خیر مالک دی بیدی کل خیر استا پلاس کے دے خیر خیر چې چال اور کے نستا پلاس کے دے عزت چې چال اور کے نستا پلاس کے دے خیر خیر دے نو وہوا خیر الناصرین داغا عرص دے خیر دی سنل کی فی قلو آد خیر فیسلیم کئی سنل پا خیر خلقو باندے زردے چواب چوم پزرنو دا کسانو کې چې کفر کلے اروبا یری لرا د کافرو په زړه کې به روب واچوم یره به واچوم ولی بما شرکو بالله په سبب داغي چاغي برخدا جوړ کړی د الله سره ما هغه مدرګاران لم ينزل شنه دې را لګلې الله به په مددګاری داغ باندې سلطان دلیل والا داغ په مددګاری دلیل نو را لګلې بما لم ينزل به سلطانا نده دالیگلی اللہ پا مددگاری دا غبانی دلیل اگورا مشرک تا چه شرک کئی نو دا غب پا شرک کولو اللہ سا دلیل خو نو دالیگلی اگورا قرآن مطالبه کئی دا مشرک نا تا چه دا چا عبادت کئی چا تا رامدد شوی نو ایتو نی حاتو برانکم دلیل پیش کا رولی ما تا یو دلیل ایتونی بی کتاب من قبل آزا او اسارت من علم د پخانو سنح پیشکاس دلیل لولا پخپل شرک باندی زی پزی قرآن دا تمنا او دا داغینا مطالبه کئی لکه سورت لقمانو گو ریتاسو التم دا مطالبه کئی دا مشرکنا سورت لقمان یوشتم پارا آیات نمبر دے گیارہ آیات دے یہ وشتم پارا آیات نمبر گیارہ حاذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق اللذین من دونی مخ کے رب العزت دلائل خپل بیان کرو چاسمان میں پیدا کری بیستنو زمکہ میں غلو لدا پس مکه که می ارزن دسر پیدا کرده ده ده اسمانو برا و روما پاغه باغه چه و گیاگان کوما زرغنو نو بیاوی حازا خلق الله ده زمان پیدایش ده فا ارونی اخوی ما تا مازا خلق اللذین من دونی سپیدا کری اغا کسانو چه بی زمان ده چه تاسو ترا مدد شوائه چه داد فلانی و دو فلانی زی موار ده لو ما ارونی ما ته او خوې سي پیدا کړې دي کچھ کرتب ته دې کسه کرتب نو خا فارونی منګ وایو زه یو زیارت باندې تیرې دم آلته می آلته ودرې دم ملګریو لو ما وېدا سزي موار دې غرمټې مو وېدا ار سزي موار دې مې نه سو خو باز خو به یې کنه وېدا د ار سدې نو مې باز یو نې مو خا وې بچی مور کای نو میدا هوز د سلور میاشته او شوی چې دا جوړ شوی دی مخکې خدا نو نو په دې سلور میاشتو کې سب او یاو ګندا دی ګولې چې پخکړی دی دا یو کس بچینو نو بچي ور کړی مې سلور میاشته پس بچي ور کړی دا مې د شپږو میاشتو نو چې کمی نو بچي هغه باندې با فتوا د حرمت کې دی شي اده غیر نه دی او شي اده سلور میاشتو کې بچي ور کړی وېدا دا تاسو خبرې نه دي میدان مشرکانو خبرې نه دي دا حالت دی ما وسو خا کنه سکړی دی وې نه سرورو بشو کې بچي ورکې فارونی ماذا خلق الذين من دوني او خوې ما تا څه پیدا کړی دي څه پیدا کړی دي میدان الله نه نه پیدای خو نشکورې بل ظالمون فی ظلال مبین بلکې ظالمان په گمراهی کې ښکارا ښکارا گمراهی کې روان دي سورته فاتر وګورئ تاسو اخر د سورته فاتر التم ته مطالبه کوي 40 نمبر آیات د سورته فاتر دویشتمه پارا قل رایتم شرکاکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقو من الارض داستا دلائلی چته د الله سره برخدار جوړې د الله سره شریکان جوړ کړی نو خوې ماته څه پیدا کړی دی د زمکه نه څه د زمکه نه روړه پیدا کړی دی سوکه پیدا کړی دی او هيا کنا عملهم شرکن فی السماوات یادې را برخه ماور کړی بر آسمانونو کې څه پیدا کړی صبرخې ام آتیناهم کتابا یا ور کړی موږ دل څه کتاب یا په دې خبره ما دل څه کتاب را لګلو نقل میو ته پاتې کړي او خو یک څه نقلی فهم علی بینۃ منو چې دې په دلیل دا غینا هغه دلیل دی کتاب سره دی او دا غینا نقل پیش کینو خو یا کس کتاب په ما را لګلې کس دلیل ما ور کړی کس برخ ما ور کړی کس نخا د پیدائش کړي نو یو خورا ته خو منګ وایو بلی یعید الظالمون بلی یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا مگر دا ظالمان دی دوکه دا بعضو سره کئی سورت احقاف گو رئی تاسو سورت احقاف پنزم نمبر آیت دشپکشتی میں سپاری لنبے مخدے علتم ہوئے چار نمبر آیت دے سلورم دشپکشتی میں لنبے مخد قل رئے تم ما تدعونا من دون اللہ ارونی ما شاء اللہ واہ سا عجیب کتاب دے دالے گلے اللہ دا دلائل دا سے خیب پزرو لمحر لگے جو ظالم دا دلائل موجود دیو بیام ترا مدد شوے قل رئے تم ما تدعونا من دون اللہ ارونی ما زا خلقو من الادایات کا وا خبر کئی مال را و بار دا مدر گارانو چتا سو ترا مدد شوائے بید اللہ نا ارونی مازا خلقو من الار اخو ما تا سپیدا کری دی دزمکی نا سپیدا کری دی ام لهم شرکن فی السماوات یادی لرا برخدا برا اسمانونو کے ماولا برخی ور کری دی ای تونی بی کتاب من قبل آزا رولی ما تا یو کتاب مخید دینا د پوخانو کتابونو کې کدا مسله ول ورو له خیا کړه تورات کې او انجیل کې او زبور کې او صحیفو کې او هغه یو کتاب زغائر و زغائر خدا الله نه نه ده دا د مشرکانو کتاب ده نا ایتونی بی کتاب من قبل ازا رولی ماته یو کتاب مخره ده نا پوخانو کتابونو کې کی او اسارت من علم یاس نغا سنغی د علم د پوخانو دلیل نقل ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی راولای کنه سالو کس دلیل در سره سورته نمل وګوره تاسو د شلمی سپاری لومبه مخ وګوره سورته نمل التم دا دلائل خیب اما یجیب المضطر اذا دعاو دوش پتایات ام من جعل الارض قرارا یو شپیتا آیات یو شپیتا آیات ام من خلق السماوات والارض وانزلا لکم من السماء ایمان فانبتنا بی حدائق ذات بهجت ما کان لکم انتم بدو شجرا ایلاهم ما اللہ دلیل پواری آشتر بالمدرگار صدا اللہ نا پدے کارونو کے اشتا امن جعل الارض قرارا وجعل اقین رولا کناتو چا گرزول ازمکا برقرارا چا گرزولی پمین دری غرمکا کے انہارا ولی چا گرزول ازمکلا رواسی غرونا وجعل بین البحرین حاجزا چا گرزولی پمین دو دریابنوں کی پردہ آئلہ هم اللہ اشتر حاجت پرکولو والا صدا اللہ نا پدے کارونو کشتا سوکا ام من یجیب المطر زادا ہو آیا سو چه قبول بکی دعا دا جس پریشان کل چه دعا غالی داغنا و یکشف السوء او لجبک تکلیف و یجعلکم خلفاء الارض او بگرزی تاسو جانشین پزمکا کے آیا دیو بلنم پاتے کئی دا سے سوکشتا آئی لاهم اللہ چه دعا بدا جس قبول کی سوکشتا دا سے نا بیاوی ام ایادیکم فی ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي الههم ما الله سوق دي چلار بسمن کی تاسو صفات يرودو چو دریا بلونګي او سوق با رولګي بادونا زيره مخذ خپل رحمتنا الههم ما الله ما شاء الله ما لم ينزل بي سلطانا ندې داريګل الله په مدد غاري دا غباني دليل سوره نمل 61 62 63 ایتونه دي ما لم ينزل به سلطانا ندې داريګل په دې باندې دليل کی روها کنه او خیا اوس په دې باندې قران ګن آیاتونه پیش کړي چې مشرک کم شرک کوي نو الله پاغي دليل ندې داريګل دل سره نشتا دلتم ما لم ينزل بي سلطانا نده رالي گلي فاغبان دليل سورة انعام گوري يواتيا ما لم ينزل بي سلطانا نده رالي گلي فاغبان دليل ده مشرق سر دليل نشتا فرامد کولو ده شرق ده اغبان دي يواتيا نمبر آيات اگوري التبعاز کرکي اوما سپارا سورة انعام آیات نمبر دے 81 وکیفا خافو ما اشرکتم ولا تخافونا انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا سرنگ بویریگم دستا دا چانا اشرکتم چبر خدار کری تاسو دا اللہ سرا زنی ریگم آس تاسو د شریکانونا چه تاسو الله سره برخدار کړي دا پیر دی دا ولی دی دا خزا او دا شهید او دا گٹ او دا قبر دا این نی ریگم پیر دولویت ولا تخافونا انکم مشرکتم بالله او نی ریگی تاسو چه بیشکا تاسو برخدار کړي دا الله سره حاغا مدرگارانم برخدار کړي دی لم ينزل به علیکم سلطانا چنه ده داری گلی پاغا پاغا رامدد کولو پبرخ داری دا تاسو تا سلطانا سدلیل و دلیل ده سر نشتاو دا اللہ سرم برخ دا جون کری ری چه داد فلانی زی موار ده اللہ علی سیور کری ری ما لم ينزل به علیکم سلطانا تچوی پیر بابا زی موار ده لدا چرتشتا الله په دې دلیل را لګلې ده چې زبا په لسمه صدې کې په بونیر کې سید علی علیه الرحمت د ترمیز نبرازی او په بونیر کې بابا دیږي او چې دا چا بچنی خزنه نو التزی هغه ولار سور کې راځه شتا اینو خایا کنه مونږ ته یا کاکا سیب ها چې هغه با حاز بچو زی مواری چې دا چا بچی نینوال تا دای بچی گو رکو ما پدی اللہ دلیل دارے گلیو چه فلانے دا دانو زی موار دے فلانے دا بچو زی موار دے فلانے دا خزانو زی موار دے اینو خایا کنا ما لم ينزل بی علیکم سلطانا ندے رالے گلی پا مددگاری دا غبان دلیل سورت اعراف گو ریتاسو سور اعراف التم ہوئے دلیل پی نده داره گلی ما ما نده داره گلی پده بانی دلیل آیات نمبر 33 سورة عراف اتم پارا درد رشم نمبر آیات قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر من او ما بطن والاسم والبغی بغیر لاق و پیغمبر بشکا حرام کلی زما ربی حیائی سیزونا آغا چه کاری بیده دینو ما بطو نوا چه پتوی ولی اسمو حرام کلی زمارب شرک والبغی و بیدت بغیلاک نامناسب وان تشرکو باللہ ما لم ينزل بی سلطانا پاغیات اف دے وا حرام کلی زما رب سوشے حرام کلی دا انتو شرکو باللہ چبر خدار پیدا کئی دا اللہ سرام آمدر گاران چند رارے گلے بھی پا مددگار دا سلطانا دلیل زما رب دا حرام کلی دی چه زما په صفاتونو کې ما سره مخلوق مبرخدار کوي ما په دلیل نه دی را لګلې وان تشرکو بالله مالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون سوره يوسف ګورې تاسو التمو يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القار دولسم پارا سورت یوسف آیات نمبر 40 سلوی اختم ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان نبلی تاسو عبادت نکوی بید اللہ نا مگر دا تشنمونو نم دے کاکا سے تشنم دے دنم عبادت کوي الله وې دفلانی تشنم دې دنم عبادت کوي سمیتموها چنمونه یی تاسو دا غنمونه غیل را تاسو لېخی مخ نه دیغه الله وې آباؤکم تاسو پلارانو نکونه لېخی ها مخ خدا هم مشرانو نو قران و یا تاسو یا آباؤکم تاسو مشرانو چې بچی نه دفلانی زیارت ته بځی شهید لبزئی پیرابی لبزئی تاتا لبزئی بر امام تبزئی دارنگی عزت جبابا لبزئی نمونو لخلقوی خیری اللہوی سمیتموها نمونی خیری تاسو اغیر را تاسو دا نمونا و آباؤکم ستاسو پلارانو نکنو لیخی دا نمونا ما انزل اللہ بها من سلطان ندیر آلیگلی اللہ بها په بلل داغه په عبادت داغه په رحمت کولو داغه سدلیل ما په دلیل نو را لګلې چې فلانی فلانی زموار فلانی د فلانی زموار فلانی د فلانی زموار ما کله ویلو چې معی الدین اجمیری چې د سنجن برازي او په اجمیر کې بوسي او چې د چا سم مصیبتونو نو اجمیر بابا لبځي دا چې تشتا یا ما کله ویلي چې زبا پشپګه می سره کې شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله پیدا کوما او چې ساس تقریبینو بغداد تبا عبد القادر جیلانی لزئی دا چرتشتا چې د سید علی حجویری چې د خراسان نه برازي خپل اور کې بابا دیږي او د خزانو مالک بغرزی دا چرتشتا وخا کنه ما انزل الله بها من سلطان او نام کې وي ما لم ينزل به التوما انزل الله بها كلام مضارع او كلام ماضي ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم للمخلوق روان دي قبر پرسته سوق یو قبر ته سجده کوي سوق د یو قبر نه مال کې سټي نو سوق د بل قبر نه خاورې سټي نو سوق یو ځای کې چیلی او چرغان اغالاله نو بوز بل ځای رات کې اغه زرد خوري وزاد پیر سیو سرا نا داد زیاده سرا خورده را داد بابا خورده را خورده مانا فارسی را خورده خوالله شه ویشه نو چه یو انسان یو شه او خوری نو داغه نسه چه جوری گی سه جوری گی تی داغه نبول جوری گی دا لفظ ویل خنده بابا خورده بابا گلی آغا بابا خورده کولی شی خورده مانا خوالله شه ویشه ذالک دین القیم منګه سبا پختو کې وای ان الحكم الا لله نشته اختیار د فیصلې مگر الله لرا الامر الله تعبدوا الا اياه حکم کړي الله چې بندګي بن کوي د اچا بغیر د الله نه عبادت بن کوي رحمت شي بن وای نظر یا زما نخت بده بلچا پونم نه کوي بغیر د الله نه ادا چيلي او ګرد د اتوار رز ده زیارت رز ده په بازو دربارونو کې رز د زیارت ډیره ګرمه په بازو کې د یا ها د خالد د دې د ګرمۍ په باج کې ته اتوار دې د بدای او ګرمۍ ذالک دین القیم دا دې وای حباد وکلم شلا اتوار بدا شکلا بعد شلا کړی دا اتوار ته انتظار دې او بعد وکلم شلا اتوار بدا شکلا نه اتوار دې په شل روان دي ها شریان شل تر یا خپل شل غریب شل ناسه بګي ذالک او چې کم زیت ازي اول تا کم ناسته یا به شلوی یا به ګډوی یا به پوز نه یا به وګ نه یا به ګوت نه خامخاله د مثال دا ناقص الخلقت د مچ دی ل یخلقو ذبابا مچ نشي پیدا کوله نو الله وی تان شي جو ته چې په ناسه منجوري کې نو تب خلق سو جوړ کې او دا ذمہوار دی دا ذمہوار دی ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا یعلمون پوی ندی زکو ترامدت شوی که پوی وی نو اغا بدا خبر کولا دارنگی زیپ دی قرآن ذکر کئی مدار دین مضبوط دارنگی صورت حج گور تاسو واللسم پارا صورت حج یو یا نمبر آیت دے صورت حج انبیاء حج دسر دلیل نشتا پدے نہ دلیل عقلی نہ نقلی نہ وحی آیات نمبر دے یو یا واللسم پارا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ چې سم د تداو وګوره قران زې په ځای ذکر کوي چا کدا ول سمکا دا ګاړې به ډکړې دي جنگا جی کیږي سوګ یو غار आवाज دی او چغې دی پیر بابا په واه دا چغې دی دی ګاړې په تل او چغې به والي سپلې موسم کوز الحمدلله روشنایی رڼا رااله د شرم د وجه نه خلق आवाज نشي کوله وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا نو جوانان بروانو نو جوانان بروانی پیر بابا سیل لبتل سیل بابا نوال دبا اخفل ها وَيَعْبُدُونَ مَزِي کولی نماشون بے کول گڑاگان بے کولی حوضون بکیدل وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا عبادت کوي دی ارابلی دی نظر پیش کوي بيدالانا د هغه مدرګارانو لم ينزل به سلطانا چر دې راړي ګل الله به په مددګارې دا غواړي سلطانن دلیل دل بنشتا و مال سلهم علم او هغه مدرګاران چې نشه دې د پاګبانی دلیل و دلیل بنشتا ما لیس لهم بی علم ولا تقف ما لیس لک بی علم ولا تقف ما لیس لک بی علم دلیل بنشتا او خلق روان دے اولا بلا دلیلہ سورت روم گور تاسو سورت روم پنزہ دیر شمایت دے دو سورت روم یو اشتم پارا را اکیس و پارا آیات نمبر پینتیس ام انزلنا عليهم سلطان دا ماده سره کلی د قران دا کولی بل ځای نه ملاویږي ها چې ته یو آیات دغه ته اوه سوګه ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون آیا را لګلې ما د مشرکین او تا سلطانا سدلل په جواز د شرک د مشرک ته ما په جواز د شرک دلیل را لګلې فهو يتكلم چې دا مشرک خبره کوي باغ دلیل باندې چې دای به د الله سره یو شریکون برخدار جوړي زول دا دلیل پیش کولای شي ک پیش کوي خو ما په نه دی را لګلې د ځان دلیل ګوري ورتا ام انزلنا عليهم داج دلیل شتا 15 در شمایت 21 پارا ام انزلنا عليهم سلطانان آیا را لګلې ما دل سه دلیل په جواز شرک دارنګي سورته زخرف وګورئ تاسو زخرف آیا را لګلې موږ دلس دلیل سورته زخرف آیا را لګلې موږ دل را په دې باندې سدلیل ما به سدلیل را لګلې او ام انزلنا آیا را لګلې ما دل په دې باندې سدلیل ما خو په دلیل نو را لګلې آیا را لګلې ما دل سدلیل په دې باندې ام انزلنا واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اوش واسأل من ارسلنا 21 نمبر آیات وګوره 21 او 52 21 آیات یوشتم ام آتیناهم کتابا آیا ورکړم دلې چې کتاب مکه دینا مکه د قران نا آیا ما دلیل د قران دلې یو بل کتاب ورکړم آیا ورکړی ما دې ته څه کتاب مکر دینا کم کتاب په دې خبره چې دې زموار دي فهم به مستمسکون چې دې باغې نیونګر دلیل بیا وګورئ آیات نمبر دې آیا ورکړی موږ دې له څه دلیل دو پنځو آیات وګورئ تاسو ام انا خیرون بہرحال دا آیات دی وګورئ تاسو مخکې لار شي سورته نجم وګورئ البته تفصیل سره زی ا ورکړم دې ته څه دلیل او وشتما پارا سورته تور ان یا الا اسماء سمیتموها انتم واباؤکم ما انزل الله بها من سلطان نددا مغنمنا کم دا چې تاسو له غری چې د الله توزا او منات دی د دې دا مګا تاسو مونږه شنو مونږه غری تاسو هغه له تاسو وا پاو کوم تاسو پلارانو دا و مخ له دې کې ولا واستا پلارو نکبود مونږه پیرابه دا الله ویری دی کاکا سے الله چې ته ویری دی خو تا نه مونږه تاسو مشران مونږه مونږه غری ولا انتو وا پاو کوم انزل الله بها من سلطان لده را لگلی اللہ پا مدرگاری دا غبانی سد دلیل نو چه دلیل پینیش دارده چه او تا دا مدد چوئی دا پا غلط دی ایت تبعونا الا زن نجم آیات نمبر 23 نجم تا دا غیات دیکنه آسو ام چه قرآن جاد که ایت تبعونا ایت دی چه وی دلیل پینیش دار نو داد دی چه او تا دا مدد چوئی دا آسی علم دی اسی علم دی او ایت تبعونا الا زوان دی تابیل دی مگر دو گمان علاکا کی دیشی علاکا کی دیشی بچه ورکی کی دیان گمان پسی روان دی آغا یقینی چی اللہ ویلی نو آغا نزی اغا پسی ایت تبعونا الا زوان دی تابیل دی مگر دو گمان ایت تبعونا الا زوان دی تابیل دی مگر دو گمان وما تحول انفس اواغ شتابی کی تابید داری کئی چو غالی نفسونا چه نفس غالی کاکا سیب للارشاد اتوار رزدا نفس غالی سپرلے موسم دے خلق بڑی رازی پیر بابالا نفس غالی اللہ خوندی ویلی آغا چو غالی نفسونا چیزا خیر دے چکر مکر وہ لگو لبا ازاد کو لگ لبا کلاو کلام تنگ شوئے چوٹیم نے ملاوی گی را ازاد یلتا وما اغا چه غالی نفسونا سم لازاده وما تذکر غرونه دی لازاد کی سڑی لارشه او گرزی ہوئی ولقد جاهم می ربهم الهدا ما شا اللہ ستا دادا چه خیسته کتاب نظار شم سا کتاب دی خیسته داره گا اس پوشه گنا او سم شکی سنلقی فی قلوب اللذین کفر روبا آزن اگتا سم لازاده ہوئی سانو لګي وګوره طالبان علم لرونه آزادې پروډونو ته پاسه ناشتي ګاډي ودرې شیشې علماته سانو لګي په قلوب الذين كفروا ربا زره جواب چوم پزړونو دا کسانو کې چې کفر کړي الربا سوره ال عمران رواه آیات نمبر 150 زرده واب چوم پزلونو دا کسانو کې چې کفر کړي ير لرا په سبب داغي مددګارانو چدی برخدار کړی د الله سره په سبب دا غي چدی برخدار جوړ کړی د الله سره دا الله سره کوم شی برخدار جوړ کړي ما هغه مدر ګارانی جوړ کړی برخدار کړی د الله سره لم ينزل شنه دې را لګلې الله به په مدد ګارای دا به پر مدد کولو دا به په علالولو دا سلطانن دلیل الله په دلیل نو را لګلې او دې وی داسی موارد د فلانی داسی موارد د فلانی دل بنشتا او کته وی چشتا لو هاتو برهانکم راولې دلیل په خپل مدر ګارانو باندې دځه وي بقره کم تیر شو هاتو برهانکم ان کنتم صادقین از صورت شعرا په اخر کې مراجي ها هاتو برهانکم صورت نمل کې مراجي هاتو برهانکم کاچ قران می یاد وینو هاتو داش مدا صدا وندولو ومأواهم النار او زید دې دې ور الله وی دلیل د سره نشته بېمانه او شرک دې وکړ زید ور دې وبېزا مسو ظالمین او ډېر بد دې زید ظالمانو چا ور دې اوس واقعات جنگ یوهد بیانې ولقد صدقکم الله وعده پتا کی رشتیا کړه تاسو الله وعده خپل د جنگ وعده خپل د فتح اول الله د پیغمبر سره د صحابه سره وعده کړی و د فتح په وحی خفی سره چې تاسو به فتح ای اذا تحسونهم کلا چې قتلول تاسو د کافر لرا بهزنی په حکم د الله اول زړه زړه کول وشتلې وجلې منډې والے په غر مخه ما ویلو کنه په غر باندې سره خو قتل منډې والے ته میدان دو خدنا براب عازب وی رضی اللہ عنہ چې ما د خوځو د کالو پړکا لیدو چاغه په غربانه خطه یو تخته دلې سره د سړو او کایر د پادشيو نو اول د دې فتح هوا خود خپل امیر نو منل نو شکست ملاو شو ته ها چا د خپل مشر او استاد منلی نه دی د امیر د پلار د استاد هغه ناکام شوی حتی اذا فشلتم تر دې کلاچ سوسوی تاسو وتنازاتم فی الامر او خلاف تاسو فی الامر پکار د امیر کې چا امیر ورته وای مزه امیر خبره منی وای کله خالد روان امیر شو کله روان عثمان امیر شیدا دا ګوجی وای ای ګوجیا وتنازاتم فی الامر دا ټول مشرانو قدر کوی وتنازاتم فی الامر او خلاف کوی تاسو فی الامر پکار د امیر کې تاسو چې کله خلاف وکړو زکه سبق د نه یې شه زکه شکست میلاو شو زکه په نقصان نو کې رالی واسیتم من بعد ما رزق ګوره د امیر خلاف شونو لا شکست میلاو شو سو کې پیجن بیانه واسیتم من بعد ما اراکم او نا فرمانی وکړه تاسو د چا نا فرمانی وکړه د خپل امیر نا فرمانی وکړه تاسو د پیغمبر پاک دلته کې خمالا تفسیر مراغی کړه واسه تم رسولا بترک المرکز او نا فرمانی وکړه تاسو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په پرې خودلو د مرکزی ځای چې کم مرکزی ځای او ها نبی علیہ السلام پاغه او یا صحابه مقرر کړو اميري جوړ کړو عامل کړی هغه پرې غوډ نه مړ زه سړی ته دې کې پاتې شدا کارو کا وی نه مړ زه تاسو ته سوال ځه زه نه کوم بیږي نه چې زما مشر زما استاد زما امیر زما پلار ما ته کوم خبر وکړه پاغه به پابندې ما ما سره لوس کړی دې چې ته داسې زه دا کله کوم بیږي طالب چې امیر د کوم خبرو کې استاد او منی ان تباله من بعد ما را کوم پزاینا شو دي تاسو هغه فتحه چې تاسو سره مينوا په میدان دو حبانی مالی غنیمت تقسیمې د فتحه ملاو شو نو هغه ملته کې سکو هغه مزه کې هغه د فتحه شکست نه دی مالی غنیمت چې دا اون شو مالی پسې لار شو امیر سیب ورته وګوره مزه ملته پیغمبر ویلې دي کزمو وخی مارغانم تختې خو تاسو به خپل زین پرې دی یو وینا نه پرې دی سړی پرې دی سړی نو بس رال نو د بل غار په کافر راتاو شو شکست یې ولور من کوم باز تاسو نه چې ګوره چې کوم خبره ته مشورې کې وازه ماخته کې خیر دی امیر استاد مشر پلار هغه بچولا شاگردانو لا رعیت لا نقصان نور کوي وروړه هغه غله فایده ور کوي منکم من یرید الدنیا زبستاو پر څنګه د نقصان خبره کوي ملک مهنت وکړي تکړه شي شابه مهنت وکړي او ګزم زم ما چکر لګوي چکرو لګوي لار شنم اتوار رضا شل مل یې شل چا شل د چا په د چا سنو چکر مکرو لګي وګرځه وګرځ نه نه دا نقصان دی د مهنت او کا سوچ او کا کوشش او کا واسبن منکو ما تحبون منکو ما یرید الدنیا باز استاسو نه سوري چغالي دنیا لرا باز دنیا غختله دا میدان ته کوشو مرچه مرکز یې پر خدا و منکم ما یرید الاخره بعض استاسو ناسو گو چو غالی اخیرت لرا و من د خپل استاد او د خپل پیغمبر خلاف نکو دیجه اکی بناسیو نو آغی اخیرت طلبکاو د شاگر پی کافر رالل شهادتی منظور شو سم ما صرفکم انوم بیا وارو تاسو اللہ بیا وارو الله تاسو لرا د کافرون په سبب د عمل ساسو انوم د کافرونو په سبب د عمل ساسو لیاب تلیاکم د لپاره چې امتحان واخلي ساسو الله اره دا دوه نقصان یو کو د پیغمبر خبره ونمنه لا د امیر خبره ونمنه دا خټه ناکاره خلکو صلی الله علیه نا نا نا صحابه ته بدونه فورن الله وی ولقد عفانکم الله وی زما د قسمی معفی کړی ما ستاسونا اصحاب و سرداد سنا نا پوی و خیر پوی دلنا غلطی تی وشوا ولقد عفان کوم تاقی ما فکری اللہ ستاسونا یعنی ستاسو دی گناہ تا اللہ دا سننا گناہ ندویری ولقد عفان کوم والله زو فضل علمومنین او دا دیر سخت جنگو دا جنگ احودو پوشی دا پلمن دا جنگ احود سرخوا کی غر دے دا او دغه مورچوا او دغه چې کوم غارو نو اوس اگر ورش اوس پاغه دې کې خسته د جمعه مو چولم بیتلی وړو کې جمعه ته بعض خلک به ولاړو انتظار وکا بعض خلک به کې موس کا دغه ټول به کې خلک نه زیاده او اوس دا چې د جمعه لوټه سم نه خلک به کې وړو خسته جمعه ته دویم ځل ته خسته جمعه به کې جوړل مزه او دغه او ته قبرستان دې شهدا او ته حضور ولقد عفا عنكم تاکي معافي کړی الله تاسو نه الله وي تاسو دي ګنا ته ما ده سن ګنا نه دی ویلي معاف کړی مې والله نو چې الله معاف کړی دی مونږه معاف کو نا مونږه حضرت عثمان خیانت کړی دی حفلانی صحابي بدعت کړی دی پلان دا کړی نه نه چې څوک دا خبره کوي او پیغمبر صحابه بدنامي دا د قران د نصوصو خلاف کوي صحابونو گناهونه شوی دی بشکا خسرا دا غینا اللہ ما ماف کری دی نو چه اللہ ماف کی نو ستا سکا دا جتے نماف کے ولقد عفان کوم او تاکی مافی کری اللہ ستا سلام پا قد او قد پا ماجی قسمی مانا فیدا کئی اللہ وی زمان قسمی اے صحابو ما تاسو نه مافی کری دا واللہ زو فضلن اللہ خاوند فضل لے پا مومنانو گورا صحابہ دې لوی مقام والا خلکو جنت د صحابه په تلاش کې خلک سوق لټي جنت لټي کنه او جنت صحابه لټي دونه لوی خلکو ها یعنی جنت انتظار د صحابه باندې وو چې موږ ته به صحابه کله راځي موږ جنت لټو او جنت ها صحابه لټي دونه لوی خلک دی ها نو لوی خلق دی ولقد عفانکم او هغه لوی خلق پس نن غشي گزاري دای کړی دای کړی کتابونو کې دایره صحابه دا صحابه دا چې خلق دی قران وې اولائک هم المفلحون اولائک هم الصادقون اولائک هم المؤمنون حقا اولائک هم الراشدون دا دی مومنان دا دی کامیاب دا دی رشتینی دا حدی کامیاب دا او دی وینا رضی اللہ عنہم اللہ عزتی نرزائی ما رضو عنو آغی زمان رضا دی نو چې الله د چا ناراضای نو ته ولې رضا کوي نه بې ایمانه بعض خلک صحابه او پس نه د صحابه او نه الله راضی دي الله ته خوشاله دي الله او ته معافي کړی دا منګم ته خوشاله یو والله ذو فضل المؤمنین او نبی علیہ السلام صحابه مبارک وي الله الله لا تتخذوا بعدي غرضا اے خلکو او یریږي او یریږي زمان صحابه مبارک زمان رستو اغاز د نقصان او د نخې مګرځوي بل حدیث کې راځي ها اے خلکو زردي چتا سو به عمومي رستو زمانہ یو داسې قوم ينقصونهم چې صحابه نقصان نو بیانې دا عیبونه به خلکو ته بیانې ا دای کړی دا خو الا فلا تواکرم خبردار خلکو داسې خلکو سره خوراکونه مکوي داسې خلکو سره د نکاح بندوبس م جوړوي ما غیله خجور کوي مدا غیله د نکاح بندوبس کوي دا غی سره په یوځه په یو پیند کې خوراک مکوي پیغمبر پاک وي زکه زما د صحابه بد وي الا ولقد